ایک لمس ہلکا سبک اور پھر لمس طویل، ایک لمس ہلکا سبک اور پھر لمس طویل، دور افق کے نیلے پانی میں اتر جاتے ہیں تاروں کے ہجوم اور تھم جاتے ہیں سیاروں کی گردش کے قدم، ختم ہو جاتا ہے جیسے وقت کا لمبا سفر، تیرتی رہتی ہے ایک کنچے کے ہونٹوں پہ کہیں ایک بس نتھری ہوئی شبنم کی بوند، تیرے ہونٹوں کا بسک لمس طویل، تیری باہوں کی بسک سندلی گرہ۔